ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کافروں کی ایک یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق اور جدائی ڈالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ہم کچھ کو مانیں گے کچھ پر ایمان لائیں گے نکفر ببعض کچھ کا ہم انکار کر دیں گے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نہیں مانتے انبیاء کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے یا پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی باتوں میں سے کچھ باتیں مان لیتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں انہیں رد کر دیتے ہیں ٹھکرا دیتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان بیچ کی راہ وہ اختیار کر لیں اور گزارا مزارا کر کے کچھ چل چلاؤ والا کام بنا لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کام نہیں چلے گا اولئک هم الکافرون حقا یہ پکے سچے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے جلنے والا آگ کا یعنی کہ عذاب تیار کر رکھا ہے ہاں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں ایمان والے جو لوگ ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ اور کسی ایک کے درمیان وہ تفریق اور جدائی نہیں ڈالتے ہیں اور سارے کا سارا اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر وہ ایمان لانے والے بنتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرتیں تیار کر رکھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون ایمان والو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یعنی کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا ہے چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہو امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اس سارے کچھ کو تم نے ماننا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے تم نے اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے اور اس وحی الہی کے علاوہ دیگر جتنے بھی راستے ہیں جتنے بھی اولیاء ہیں ان میں سے کسی کی بات تم نے نہیں ماننی اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے متعلق واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ بعد آ جاؤ یعنی کہ کسی انسان کے لیے کسی اہل ایمان کے لیے یہ بات روا نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل کیا ہو اور وہ اس کی اتباع نہ کرے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا ہو اور وہ اس کو اخذ نہ کرے اس پر عمل پیرا ہونے والا نہ بنے یہ کسی کے لیے روا نہیں ہے اور جائز نہیں ہے بلکہ کہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم جو کچھ بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے سب کی پیروی کرو قرآن میں جتنے احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں آپ کے فرمودات میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے وہ سب کا سب اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے. اتبعو حکم دیا ہے کہ اس کی اتباع کرو, یعنی وحی الہی کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا, اس احکامات کو ماننا, ان کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا, یہ ہمارے لیے واجب ہے اور فرض ہے. اور کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ بھی تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو. خواہ معاملہ معیشت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, معاشرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اخلاقیات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے, اس کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے, کاروبار کے ساتھ ہے, صنعت و حرفت کے ساتھ ہے. ما آتاکم, جو کچھ بھی تم کو دے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخذوه, اس کو لے لو. وما نهاکم عنہ, جس کام سے بھی منع کر دے, خواہ اس کام کا تعلق شعبہ ہے زندگی میں سے کسی شعبے کے ساتھ بھی ہو, فانتہوا, رک جاؤ, بعد آ جاؤ. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحی کا تقاضا ہے کہ ساری کی ساری وحی کی اتباع کی جائے اور پیروی کی جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کچھ دیا ہے سب کچھ پر عمل کیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں اگر حتیٰ کہ خاموش بھی رہتے ہیں تو وحی الہی کے تابع ہوتا ہے, وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے, اپنی مرضی سے چپ بھی نہیں رہتے, اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے, جو وہ بولتے ہیں ان کا لطف جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہوتی ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. اپنی خواہشات کی, اپنی من مرضی کی وہ اتباع نہیں کرتے, اتباع وحی الہی کی کرتے ہیں, قرآن مجید کی اتباع کرتے ہیں, حدیث اور سنت کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تیسری کسی چیز کی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا کرتے. تو آپ کے تمام تر اقوال, تمام تر افعال, تمام تر تقریرات وہی ہیں. تقریری حدیث وہ کیا ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے کسی صحابی کو, کسی شاگرد کو, کہ اس نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر خاموش رہے. اگر آپ اس کو ٹوک دیتے ہیں وہ کام ناجائز ہو گیا, اگر آپ چپ رہتے ہیں اسے دیکھ کر وہ کام تقریری حدیث کہلاتا ہے, وہ بھی سنت بن جاتا ہے, حدیث کا رتبہ اور حدیث کا درجہ پاتا ہے کہ آپ کے سامنے کام کیا گیا لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین وحی نازل فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو ملحوظ رکھ کے, اس وحی کو سامنے رکھ کے افعال و اقوال سر انجام دیتے ہیں, احکامات صادر فرماتے ہیں, آپ افعال کرتے ہیں, خاموشیاں اختیار کرتے ہیں. اگر تو کوئی کام آپ سے ایسا سرزد ہو جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہو, آپ سے صحب ہو گیا ہو, اللہ تعالیٰ فوراً ٹوک دیتے ہیں. عبس و تولی ان جاءہ الاعمی, نبینا صحابی آیا تھا ہمارا اس کے پاس تو انہوں نے دیکھ کر منہ بسور لیا, تیوری چڑھا لی, لہذا یہ کام انہوں نے صحیح نہیں کیا. شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا, اللہ نے فوراً کہہ دیا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. تو وہ کام جن پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ٹوکا نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام سر انجام دی اور وحی الہی نے خاموشی اختیار کی ہے, وہ بھی اللہ کی وحی قرار پاتی ہے, اس کا رتبہ اور درجہ بھی وحی والا ہی بن جاتا ہے. جیسے تقریری حدیث عمل صحابی کا ہوتا ہے, دیکھ کر نبی چپ رہتا ہے وہ حدیث بن جاتی ہے تقریری, ایسے ہی وحی اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی سے اجتہاد کر کے, استنباط کر کے کوئی کام کرتے ہیں, کوئی بول بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کی تسلیم کر فرما دیتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں, اس کو ٹوکا نہیں جاتا, وہ بھی وحی الہی ہی ہوا کرتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے اقوال، آپ کے سارے کے سارے افعال، آپ کی ساری خاموشیاں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور کھانا پینا، سب کا سب وحی الہی ہے. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، ما نہاکم عنہ فانتہ، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور وحی الہی کو چھوڑ کر دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو. لیکن سد افسوس کہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں، اس زمانے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بہانے بہانے سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نازل شدہ احکامات کا بھی انکار کر دیتے ہیں. بہانے لوگوں نے مختلف بنائے ہیں، انداز مختلف اپنائے ہیں، نتیجہ ایک ہی ہے کہ وحی الہی کا انکار، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث ہو. بہت پہلے لوگوں نے ایک اصول قائم کیا، ایک وضع کیا، ایک اصول. اصول کیا ہے؟ کہ وحی الہی، قرآن اور حدیث اگر ہمارے اصحاب کے قول کے منافی آ جائے، ہمارے اصحاب کے قول کے منافی آ جائے، ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے مقتدا کی بات کے خلاف قرآن یا حدیث آ جائے، تو پھر ہم اس قرآن کی آیت کی، اس حدیث کی تعبیر کریں گے، یا اس کو منسوخ سمجھیں گے، یا تطبیق دینے کی کوشش کریں گے. ہر لحاظ سے اپنے امام، اپنے مقتدا اور پیشوا کے قول کو بچا کے قرآن اور حدیث سے جان چھڑوانے کی کوشش کریں گے. اور یہ اصول کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اصول کرخی بڑی معروف کتاب ہے اصول کی، وہاں انہوں نے درج کیا ہے. یہ بھی قرآن اور حدیث سے جان چھڑوانے کا ایک بہانہ ہے، صحیح حدیثوں کو رد کرنا، قرآن کے احکامات کو رد کرنا. حالانکہ عقل مند باشعور انسان جانتے ہیں کہ پہلے ایک چیز کو اصل متعین کیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس اصل کے موافق کیا ہے اور اس کے خلاف کیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہمارے اصحاب کا کوئی قول قرآن یا حدیث کے مخالف آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کو اصل قرار دیتے. لیکن انہوں نے قرآن اور حدیث کو اصل قرار نہیں دیا، اپنے اصحاب کے اقوال کو اصل قرار دیا، اور پھر قرآن اور حدیث کو اصحاب کے اقوال پر تولا. وہی سے سلسلہ چلا احادیث کی تقسیم کا اور احادیث کا انکار کرنے کا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ لوگوں نے حدیث کو وہی ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ یہ کہنے لگے کہ قرآن کے علاوہ اور کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار یہ کہا ہے کہ ہم نے کتاب بھی نازل کی ہے، ہم نے حکمت بھی نازل کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے ان نتبعوا الا ما یوحى الی، میں تو صرف اور صرف وحی الہی ہی کی پیروی کرتا ہوں، وحی الہی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں، جو عمل سر انجام دیتے ہیں، اگر کبھی خاموش رہتے ہیں تو وحی الہی کے تابع ہوا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہی ہوا کرتا ہے. وحی کے علاوہ اپنی من مانی سے، اپنی خواہش نفس کی اتباع ہرگز نہیں کرتے. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا تھا لو تقول علینا بعد الاقاویل لاخذنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین، اگر ہم نے ایک بات کہی نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات گھڑ کے ہمارے اوپر منسوب کر دے، لاخذنا منہ بالیمین، ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ان کی سارک کاٹ دیں گے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی بھی انہیں پھر چھڑوانے والا نہ ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی بول نہیں بولا ہے، اپنی طرف سے کوئی عمل سر انجام نہیں دیا ہے. ان نتبعوا الا ما یوحى الی، صرف اپنی طرف نازل ہونے والی وحی کی ہی اتباع کی. اور پھر آج کل ہمارے گرد و نواح میں، قرب و جوار میں، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو بہانے بہانے سے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں. اچھا بھائی کون سی حدیث ہے جو تمہیں قرآن کے خلاف نظر آتی ہے؟ حدیث صحیح ہو, صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو اور وہ قرآن کے خلاف ہو, قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وحی الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ شدہ ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس کے درمیان تضاد اور اختلاف ہو سکتا تھا, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ارادہ شدہ ہے. اس کے اندر کوئی تضاد, کوئی نقد, کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. نہ حدیث حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہے, نہ حدیث قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے, نہ قرآن کی کوئی آیت قرآن کی دوسری آیت کے ساتھ ٹکراتی ہے. یہ لوگوں کے دماغ میں, لوگوں کے ذہنوں کے اندر تضاد ہوتا ہے, جو سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کی آیتیں آپس میں متضاد ہیں یا قرآن اور حدیث کا آپس کے اندر تضاد ہے. ایک سے پوچھا بتاؤ کون سی ایسی آیت ہے, کون سی ایسی حدیث ہے جو تمہیں آپس میں متضاد نظر آ رہی ہے؟ کہتا ہے صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا, وہ حدیثیں قرآن کے خلاف. اس نقطے کو آپ ذرا اچھی طرح سے سمجھیں. جتنے بھی منکرین حدیث ہیں ان سب کا سب سے پہلا ہدف وہ صحیح بخاری ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ صحیح بخاری پہ رد کرتے ہیں, صحیح بخاری پہ تنقید کرتے ہیں. اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث کی کتاب وہ کتاب ہے جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے, کہ کتاب اللہ کے بعد حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے, احادیث کا صحیح ترین مجموعہ ہے. جب لوگوں کا اعتماد اس کتاب پر ہی ختم ہو جائے گا تو باقی حدیث کی کتابوں پر اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلا وہ ہدف اگر بناتے ہیں تنقید کا تو صحیح بخاری کو بناتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ جادو والی حدیثیں جو ہیں وہ قرآن مجید کے خلاف ہیں. اچھا قرآن کی کس آیت کے خلاف ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اے شیطان میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. اور جادو یہ شیطانی عمل ہے, تو شیطان کا سلطہ اور اس کی بادشاہت قائم ہو گئی اگر نبی پر جادو کا اثر مان لیا تو. حالانکہ بیچارے کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ شیطان ورغلا بہکا پھسلا نہیں سکے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے بندے متقی پرہیزگار جو ہوتے ہیں, اذا مسہم طائف من الشیطان, جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی بہکاوا آتا ہے, تذکروا فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں, فاذا هم مبصرون, اللہ انہیں صاحب بصیرت بنا دیتا ہے. یعنی شیطان کا سلطہ ان پر قائم نہیں ہوتا, شیطان وہ مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں لے لے, اپنے کلچ میں لے لے بندے کو, ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ممکن ہے کہ عباد اللہ پر شیطان کا تھوڑا بہت داؤ چل جائے, یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے. اور پھر نبی کے تخیلات پر جادو ہونا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انھا تسعا, کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو محسوس ہوا کہ شاید یہ حرکت کر رہی ہے. تخیلات پہ جادو تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہو گیا تھا, قرآن میں ذکر موجود ہے. تو عباد اللہ پر, انبیاء کرام پر جادو کا اتنا اثر ہونا یہ قرآن کے خلاف نہیں, قرآن کے عین مطابق ہے. اور صحیح بخاری میں بھی یہی آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ شاید میں یہ کام کر چکا ہوں, حالانکہ آپ نے وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا. بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کام کر چکے ہوتے, آپ کو یہ خیال آتا کہ شاید میں نے یہ کام نہیں کیا ہے. تو یہ بات تو قرآن کے اندر بھی موجود ہے, تخیلات پہ جادو کا اثر قرآن میں بھی ہے, تخیلات پہ جادو کا اثر حدیث کے اندر موجود ہے. کوئی تناقض, کوئی تعارض, کوئی تضاد ہے ہی نہیں قرآن اور حدیث میں. اور پھر کہتے ہیں شیطان کا بس چل گیا, شیطان نے بھلا دیا ہے. اگر شیطان نبی کو بھلانے لگ گیا, ہو سکتا ہے وہ وہی بھی بھول گئے ہوں. کاش ظالموں نے قرآن پڑھا ہوتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ما ننسخ من آیاتن او ننسیہا نعتی بھی خیر منہا او مثلیہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, اگر کوئی آیت ہم منسوخ کر دیں او ننسیہا یا ہم بھلا دیں ناتی بھی خیر منہا و مثلیہا، اس جیسی یا اس سے بہتر آیت ہم لے آئیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی بھول گئے ہو، کوئی آیت بھول گئے ہو، یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو بھی جاتا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو ہم بھلا بھی دیں تو ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت پھر نازل کر دیں گے۔ کہ آپ کو پتا نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور انبیاء کو بھلا دینا، شیطان آ کر بھلا دے، یہ بھی ممکن ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، ان سے اعراض کیجیے۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، فرمایا وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، خطاب کسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا جا رہا ہے کہ جب شیطان آپ کو بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین، پھر یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا۔ تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا اثبات کیا ہے، اس بات کو بیان کیا ہے کہ شیطان امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا سکتا ہے۔ تو جادو والی جو حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، قرآن کے عین مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ تضاد اور اختلاف دماغوں کے اندر ہے، ذہنوں کے اندر ہے، سمجھ خود کو نہیں آتی، اور کہہ دیتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث دوسری حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہے، یہ آیت دوسری آیت کے ساتھ ٹکراتی ہے، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ جو دماغ کا تضاد ہے، اس کو حدیثوں پر اور قرآن پر فٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور گروہ تھا حدیث کا انکار کرنے کے لیے، رد کے قرآن کا انکار کرنے کے لیے، انہوں نے وحی الہی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مانتے ہیں کہ قرآن وحی الہی ہے، مانتے ہیں کہ حدیثیں وحی الہی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ حکم جو اللہ تعالی نے دیا ہے، یہ حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا۔ آپ نے یہ جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے، یہ حکم شرعی نہیں ہے، یہ غیر شرعی حکم ہے، یہ حکم صرف اور صرف حالات کو سدھارنے کے لیے وقتی طور پر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو بھی نازل کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری طرف، اس سارے کچھ کا اتباع کرو، ان ساری باتوں کی پیروی کرو۔ یہ کہتے ہیں ہاں مان، یہ حکم قرآن میں ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا۔ عصر حاضر کا دجال جوید ککو زئی، جوید احمد ککو زئی، جس کو لوگ جوید گامزی کہتے ہیں، اس کی یہی فلسفی ہے۔ اس سے پہلے وہ اصلاحی نے پیش کی، اس سے پہلے فراہی نے پیش کی، وہ یہی انداز اور یہی طریقہ کار لے کے کرتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ حکم ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، حکم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہے۔ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے دیں کہ تم نے دن میں 10 گلاس پانی بھر کے مجھے پلانا ہے، تو ہم پابند ہیں اس کام کو کرنے کے، کیونکہ ہمیں حکم دے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف احادیث کو، قرآن مجید کی آیات کو وہ غیر شرعی کہہ کر رد کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے گروہ آپ کو اپنے گرد و نواح میں ملیں گے، جو احادیث کے انکار کے لیے مختلف انداز اور ہیلے بہانے تراشتے ہیں، جبکہ یہ سارے کے سارے انداز یہ نئے نہیں ہیں، ہیں پرانے ہی، لیکن الفاظ بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، کردار بدلے ہیں، طریقہ کار وہ ہے، نتیجہ ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، کتاب و سنت کے صحیح اتباع کرنے کی، اور ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔